האם זוגיות היא תחביב? בעולם העסקי מחלקים לפעמים את סוגי הצריכה לשתי קטגוריות: must, הכרחי, ו-fun, שזה כיף. יש דברים שאנחנו חייבים לעשות, must, ויש דברים שאנחנו עושים מתוך אהבה ועניין, fun. לאיזה מהדברים שייכת הזוגיות שלכם? האם הזוגיות שלכם היא שייכת ל-must או שייכת ל-fun? זוגיות טובה איננה רק פינוק, זוגיות טובה היא הכרחית לחיים. לדוגמה, בגוף האדם אנחנו יכולים למצוא חלקים שאפשר לדמיין אותנו מתקיימים גם בלעדיהם, חס וחלילה במקרה של סכנה. לפעמים אפשר לחיות בלי יד או בלי רגל חלילה. יחד עם זאת ישנם חלקים שבלעדיהם אי אפשר לחיות אפילו רגע אחד. מוח ולב הם איברים שהחיים עצמם תלויים בהם. אי אפשר למצוא אדם שחי בלי מוח או בלי לב. המוח והלב הם איברים שהנשמה תלויה בהם. דרכם אנחנו מקבלים את החיים שלנו, את החיות שלנו. איש ואישה יוצרים יחידה אורגנית אחת, שהיא שהופכת אותם להיות שייכים וקשורים אחד לשני. בקשר חיים עמוק, קשר של גוף, נפש ונשמה, ויחד היו לבשר אחד, כמו שאומר הכתוב. מערכת היחסים של איש ואישה היא בשר אחד, אישיות אחת גדולה. כך הדבר מנוסח בכתבי הקודש ובתורה. הניסוח הזה קורא לנו להבנה עמוקה שהמבנה של איש ואישה איננו איש ואישה, אלא אדם אחד, בשר אחד. ישנם שחושבים שהנישואים הם דרך מעניינת לשרת את האינטרסים והצרכים של האיש והאינטרסים והצרכים של האישה. הניסוח שהזכרנו של התורה לעניין איננו כזה. בשר אחד פירושו יצירה של דבר משותף, יצירה של עולם חדש ששמו הזוגיות. ברגע הנישואין הפכנו להיות איש אחד, בשר אחד. איש ואישה שזכו יש ביניהם שכינה. כלומר, מתוך החיבור ביניהם נוצרת יצירה חדשה. היצירה הזו היא לא רק גבר פלוס אישה. יש כאן גבר ואישה שהפכו להיות זוג. זוג הוא מציאות חדשה, שאם נתייחס אליה בצורה הנכונה, נקבל את התוצר הנכון והמדהים. על פי חוכמת הקבלה, אדם שחי בלי אישה נקרא פלג גופה, פלא גופה. גופה זה גוף, כלומר חצי גוף. אמנם לא תמיד הוא יהיה מודע לכך, אך התפקידים שלו הם חלקיים. נוכל ללמוד עם כך שלהתחתן ולחיות ביחד בצורה שלמה ונכונה, זו איננה בחירה שמבוססת על רצון טוב. זה איננו רק תחביב לחיות בזוגיות, אלא זוהי צורת החיים המהותית המתאימה לאדם, ואיננו יכול לחיות בצורה אחרת, באופן שלם. יש משל נחמד שממשיל את החיבור המהותי שבין איש ואישה. אם יד אחת חותכת בטעות את היד השנייה, האם יעלה על דעת האדם לחתוך עם היד החותכת, עם היד הנחתכת את היד החותכת? כלומר, אם יד ימין חתכה את יד שמאל, היעלה על הדעת לחתוך עם יד שמאל את יד ימין? כאשר מדובר על יחידה אחת, אין מקום לעשות כך. וכל יד היא נצרכת עבור היד השנייה. כל חלק הוא מסייע לקיים את החלק השני ולהגן עליו ולא לנקום בו. וכך לגבי הזוגיות. כל אחד מבני הזוג הוא מגן, הוא שומר, הוא מסייע לחברו. ויחד בני הזוג הם חטיבה אחת, יחידה אחת, שאין להפריד אותה. אמנם, היהדות איננה דוגלת בנישואים קתוליים, שפירושם שלא ניתן לפרק את החבילה. להפך, ביהדות זה אפשרי וגם מבורך במקרים מסוימים. והסיבה לכך היא שכאשר בני הזוג יודעים שהם חופשיים לפרק את החבילה? הסיבה שהם נשארים שם היא הרצון שלהם להיות, ולא שום כפייה. וכאשר נשארים במערכת הנישואים בגלל שרוצים בכך, ולא בגלל שום הכרח, הדבר מלמד שרוצים לתת צ'אנס, ויש בלב אמונה שמהמורכבות והאתגרים עוד יצמחו דברים טובים שיעלו בכוחם על המקום הנוכחי, והם שווים את ההשקעה להישאר שם. ונסיים בדברי חכמים, שקשה זיווגם של קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. כלומר, החיבור בין האיש והאישה הוא דבר קשה, והכוונה היא לשני שלבים. שלב אחד, קושי גדול ליצור היכרות ביניהם וליצור את ההכרעה להתחתן אחד עם השני. והשני, והלא פחות מורכב, הוא הקושי והאתגר של החיים יחד. לפעמים זהו אתגר לא פחות, ואולי אפילו יותר קשה, מעצם ההחלטה להתחתן, וגם על כך נאמר שזיווגו של אדם יותר מקריאת ים סוף. תודה וכל טוב.